फिर वे राजा प्रजाजन कैसे वर्तें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो राज प्रजाजन आपस में प्रीति वाले होकर अन्नादि पदार्थों के लिए इकट्ठा करते हैं, वे सूर्य और चंद्रमा के तुल्य प्रतापी होकर जैसे बड़ी नौका से दुख से तरने योग्य समुद्रों से जन पार होते हैं, वैसे ही बड़े बड़े दुख और दरिद्रों को शीघ्र तरते हैं। फिर वह राजा कैसा है, उसके लिए क्या उपदेश देना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वान जनों, जो सूर्य के तुल्य, जीव के तुल्य व परमात्मा के तुल्य शुभ गुण कर्म स्वभावों से देदीप्यमान, विद्या और विनय से युक्त, उत्तम यत्न के साथ वाणी, मन और शरीर से पिता के समान प्रजाजनों की पालना करने को प्रयत्न करता है, उस चक्रवर्ती सर्वोत्कृष्ट विद्वान और सत्कार करने योग्य राजा के लिए राज्य में सत्य नीति को आप लोग समझावें, जिससे यह सर्वत्र धर्मयुक्त यश वाला हो। फिर वे राज प्रजाजन क्या कर कैसे हों, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राज प्रजाजनों, तुम प्रतिदिन सोमलता आदि उत्पन्न किए हुए सर्व रोगों के हरने, बल बुद्धि पराक्रम बढ़ाने वाले हिंसा रहित महौषधियों के रस को पीकर धर्मात्मा हो। फिर वे क्या करके क्या करावें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सोमलतादि रसयुक्त अन्न व पान से आप आनंदित होकर हमको आनंदित करते हैं, वे ही सबसे सत्कार करने योग्य होते हैं। इस सूक्त में इंद्र वरुण के समान राजा प्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 68वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 69वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा और शिल्पी जन क्या करके क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे अध्यापक और उपदेशकों, जैसे वायु और बिजली विमानादिकों में अच्छे प्रकार जोड़े हुए गति रूप कर्म से विषय को स्थान से पार पहुंचाते हैं, वैसे उनकी विद्या में तुमको प्रेरणा देकर जिस प्रकार हम लोग बढ़ावें, उस प्रकार बढ़कर निर्विघ्न मार्गों से हम लोगों को ले जाकर धन और यश की प्राप्ति निरंतर कराइए। उन आप लोगों की सेवा हम लोग निरंतर करें। फिर वे दोनों कैसे हैं और क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जो वायु और बिजली बुद्धि बढ़ाने और सब विद्याओं के धारण करने वाले वर्तमान हैं, उनके अच्छे प्रकार प्रयोग से अर्थात कार्यों में लाने से विद्या, शिक्षा तथा वाणियों की अच्छे प्रकार रक्षा करो। फिर वे कैसे हैं, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो वायु और बिजली के समान सबके आनंद के बढ़ाने वाले मनुष्यों से प्रशस्त किए जाते और विद्या व धन को अच्छे प्रकार देते हुए प्रयत्न करते हैं, वे ही राज्य कर्म के योग्य होते हैं। फिर उस राजा को कौन प्राप्त होकर क्या करते हैं, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, यदि बुद्धिमान, अतीव बलवान और शत्रुओं के बल के सहने वाले मनुष्य आपको प्राप्त होवें, तो सब ऐश्वर्य और विद्या को संसार में विस्तारें। फिर वे क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राज प्रजाजनों, जैसे यज्ञ से शोधे हुए वायु और बिजली समस्त चराचर जगत को प्रशंसा के योग्य और निरोग करते हैं, वैसे विधान कर उससे हमारे ऐश्वर्य और जीवन को अधिक करो। फिर उन्हें कैसे सिद्ध कर क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे ऋत्विग और यजमान आदि जनों, सुगंधित और घृतादि पदार्थों के होम से वायु और सूर्य को शुद्ध कर सबके भाग्य की सिद्ध कर सबके सुख को बढ़ाने वाले हो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो मनुष्य औषधों से शरीर के रोगों का तथा विद्या सत्संग और धर्म के अनुष्ठान से आत्मा के रोगों को विचार के वायु और बिजली के समान बलिष्ठ हो विद्याभ्यास करके विद्यार्थियों की परीक्षा करते हैं, वे सबके दुखों की निवृत्ति कर आनंद दे सकते हैं। फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ। हे सेना बल के अधीशों, यदि आप लोग सर्वदा सेना की उन्नति के लिए और युद्ध विद्या की वृद्धि के लिए प्रयत्न कीजिए तो सर्वत्र जीतिए, कहीं भी न पराजित होइए। इस सुक्त में इंद्र और विष्णु के समान सभा और सेनेश आदि कर्मों के वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 69वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 70वें सुक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में भूमि और सूर्य कैसे वर्तमान हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ। हे मनुष्यों, आप भूगर्भ और बिजली की विद्या को जानो, और जो दो पदार्थ सूर्य और वायु से धारण किए हुए हैं उनसे बल की वृद्धि और कामना की पूर्णता करो। फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ। हे मनुष्यों, सूर्य और भूमि ही सब जगत की रक्षा के निमित्त बहुत उदक आदि पदार्थ युक्त और सबके काम को पूर्ण करते हैं। उनको यथावत जानकर कार्य की सिद्धि के लिए अच्छे प्रकार उनका प्रयोग करो। फिर इनको जान कौन कैसा होता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ। हे मनुष्यों, जो भूगर्भ विद्या और द्यावा पृथ्वी के कर्मों को जानते हैं वे प्रजा पशु विद्या और राज्य से युक्त होते हैं। फिर वे कैसे हैं और क्या प्राप्त करते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ। हे मनुष्यों, जैसे उत्तम बुद्धिमान जन बिजली और अंतरिक्ष की विद्या को जान के कार्यों में लगाते हैं वैसे तुम भी उनका प्रयोग करो। फिर उनसे क्या करने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ। हे मनुष्यों, जैसे भूमि और सूर्य सत्य कर्मयुक्त इच्छा पूरी करने और मधुराद रस देने धन अन्न बल और विज्ञान के बढ़ाने वाले हों वैसा अनुष्ठान करो। फिर वे कैसे किसके तुल्य और क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप जो सूर्य पिता के समान जो पृथ्वी माता के समान ये दोनों सर्व सुख देने व धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने व मंगल कराने वाले उत्तम क्रिया युक्त और बल व पराक्रम देने वाले वर्तमान हैं, उनको उत्तम यत्न के साथ कैसे न जानो। इस सुक्त में द्यावा पृथ्वी और उनके समान अध्यापक और उपदेशक व ऋत्विक और यजमानों के काम का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 70वां सुक्त और 14वां वर्ग पूरा हुआ। अब 6 ऋचा वाले 71वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में फिर राजा कैसा हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान अति बल से युक्त भुजाओं वाला अत्यंत बुद्धिमान विशेषता से धर्मात्मा होकर ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए निरंतर उद्यम करता है वह ऐश्वर्य को प्राप्त होकर फिर सब प्रजा के धर्म में प्रवेश कर जैसे यज्ञ सुख देता है वैसे सुखी करता है भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जैसे इस जगत में जगदीश्वर अभिव्याप्त होकर सबकी रक्षा करता है वैसे ही इस जगत में व्याप्त होकर विद्या और विनय से समस्त राज्य को पुत्र के समान पालो। फिर वह राजा कैसा और किससे क्या करे इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा प्रयत्न के साथ प्रजाओं की अच्छे प्रकार रक्षा कर डाकुओं को मारे वही नवीन नवीन ऐश्वर्य को उत्पन्न कर निरंतर प्रजाजनों का प्यारा और धार्मिक हो भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे ईश्वर से नियुक्त किया सूर्यलोक प्रतिक्षण अपनी क्रिया को नहीं छोड़ता वैसे ही राजा न्याय से पालने के लिए प्रतिक्षण उद्योग करता है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोता तथा सब मनुष्यों को उत्तम कर्मों के बीच आप वर्ताव कर उन्हें प्रेरणा देता है, वही शम दम आदि शुभ गुणों से युक्त राजा होने योग्य है, यह सब जाने।